To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 kwietnia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Politycy zgodni co do powstania Komisji Śledczej od VAT-u. Co ich jednak w tej kwestii różni? O tym na początek. Rodzice półrocznego dziecka ze szpitala w Łodzi zostali zatrzymani. Chłopiec ma zoperowane rany wskazujące na pobicie. Ukraińskie wojsko apeluje do separatystów w Donbasie. Mimo wielkanocnego rozejmu ciągle dochodzi tam do strzałów. Komisja śledcza od wyłudzeń VAT-u powinna powstać. Co do tego poranku zgodzili się politycy w śniadaniu w Trójce. Różnice dotyczą jednak tego, jaki okres powinien być badany. Tak o powołaniu komisji mówił Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Polska była liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o oszczędność systemu podatkowego i oszczędność poboru podatku VAT. Po 8 latach rządów Platformy byliśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej. Za to odpowiadają rządy i politycy, którzy tą kwestią się zajmowali w ciągu tych 8 lat i musimy dzisiaj tę sprawę dokładnie wyjaśnić. Jarosław Kalinowski, europoseł PSL-u, zachęca PiS do rozszerzenia prac komisji także o lata ich rządów. Oczywiście, że jest to spektakl przede wszystkim polityczny, ale jeszcze raz podkreślam, będziemy głosowali za powołaniem takiej komisji i będziemy wnioskować, żeby również okres rządów PiS-u włączyć do badania. A wczoraj opozycja złożyła w tej sprawie wniosek w Sejmie. Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ramienia Kukiz 15, podkreślił, że prace komisji powinny służyć poprawie sytuacji w przyszłości. Nie róbmy z tego instrumentu po prostu walki partyjnej, tylko to ma służyć obywatelom. To ma służyć naprawie systemu podatkowego. A komisja ma zbadać zarówno działania rządu, ale też instytucji kontrolujących przestrzeganie prawa. Policja zatrzymała rodziców półrocznego chłopca, który trafił do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dziecko miało wiele krwiaków i zadrapań. Według lekarzy to mogą być ślady pobicia. Chłopiec trafił do Łodzi ze szpitala w Kutnie. Był w bardzo złym stanie. Przeprowadzono operację usuwania krwiaków, niezależnie od tego w okolicach twarzy i szyi. Widoczne są sińce i zadrapania. Wstępna ocena wskazuje na to, że obrażenia mogą mieć charakter różnoczasowy. Chłopiec znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Mówił rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Chłopiec leży na oddziale intensywnej terapii. 21-letnia matka i 41-letni ojciec są przesłuchiwani. O przestrzeganie wielkanocnego rozejmu apeluje ukraińskie wojsko do separatystów w Donbasie. Wstrzymanie ognia uzgodniono w zeszłym tygodniu w związku ze świętami. Według Kijowa prorosyjscy bojówkarze codziennie jednak łamią zawieszenie broni. Tę napiętą sytuację śledzi nasz korespondent w Kijowie, Paweł Buszko. Z apelem do bojówkarzy zwrócił się ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej. Jak czytamy, sztab nawołuje kierowników okupacyjnej administracji Federacji Rosyjskiej do wstrzymania ostrzałów i zbrojnych prowokacji, tak aby cywilni mieszkańcy przyfrontowych terytoriów mogli w spokoju celebrować święto religijne. Ukraińscy wojskowi poinformowali, że od 30 marca, czyli od początku obowiązywania tzw. wielkanocnego zawieszenia broni, separatyści dokonali 230 ostrzałów. Jedynie ostatniej doby prorosyjscy bojówkarze dokonali 42 ostrzałów ukraińskich pozycji, w wyniku czego rannych zostało dwóch wojskowych. Jutro wyznawcy wschodniego chrześcijaństwa obchodzić będą Wielkanoc. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Historia spotkania z UFO, która przydarzyła się Kanadyjczykowi polskiego pochodzenia, została upamiętniona na 20-dolarowej monecie z czystego srebra. Bilion wybiła kanadyjska mennica królewska. Moneta ma kształt jajka, a na rewersie widnieje kolorowa scena z mężczyzną i wznoszącym się nad jeziorem latającym spotkiem. Moneta świeci też w ciemności. Przedstawiona scena to historia spotkania Stefana Michalaka z UFO nad jeziorem Falcon w Kanadzie. Do incydentu doszło w maju 1967 roku. Oprócz monety z tą historią można też kupić inne 20-dolarówki z postaciami z Gwiezdnych Wojen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobotnie popołudnie, wieczór oraz noc pogodne i bez opadów, nadal jednak wiecznie. Na razie od 10 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Nad ranem od 1 stopnia w Augustowie do 5 w Rzeszowie i Warszawie, 7 w Szczecinie i Wrocławiu oraz 8 w Poznaniu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Nagranie Lekarstwo z płyty Off the Grid, debiutancki album Misi Furtek i Piotra Kalińskiego pod szyldem Francis. W tej godzinie wybierzemy się do domu spotkań z historią w Warszawie na wystawę. Będziemy także w Gdyni na wystawie. Będziemy rozmawiać o tym, co przygotowano w ramach 21. przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem, ale zaczynamy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska, gotowa. W telefonicznym skrócie. Naszą podróż zaczynamy od Poznania. Inwazja barbarzyńców to już stały punkt na festiwalowej mapie miasta. Interdyscyplinarne wydarzenie, które w tym roku po raz pierwszy proponuje nam wiodący temat. Jaki? Zatytułowaliśmy tegoroczny festiwal Twarze, Face, i ułożymy z tych twarzy taką wielokulturową, wielobarwną mozaikę. Na antenie Radia Afera w 6 odcinkach przedstawimy słuchaczom Jaya Rajkumara, hindusa, który od 8 lat mieszka w Polsce. Jay codziennie przeczyta krótkie fragmenty swojego bloga na temat życia w naszym wspaniałym kraju. Jay opowie też o relacjach z Polakami, różnicach między kulturą polską a indyjską. Myślę, że to bardzo ciekawe spostrzeżenia i ciekawe przełożenie także bloga internetowego na radiowy. Wystawa fotografii Ulian Kulu Wejery w Afryce to wielkie wydarzenie i cieszę się bardzo, że uda się je zaprezentować poznaniakom, bo nie każdy o tym wie, że szkoła Wejery, typowo poznańska szkoła, buduje wioskę w Afryce, konkretnie w Ulian Kuli, to jest obóz dla uchodźców w regionie Tabora w Tanzanii. Fotografie uchodźców, dzieci, dorosłych powstały w związku właśnie z projektem szkoły Wejerów. Zaprezentujemy je na takiej szczególnej wystawie, gdzie także przedstawimy cały projekt wioski edukacyjnej, którą Fundacja Wejerów buduje w Afryce. Mówi Przemysław Prasnowski z Fundacji Barak Kultury. Po wernisażu wystawy zaprosimy na film Ptaki śpiewają w Kigali, także zrobi nam się taki wieczór afrykański, film małżeństwa Krause, który także dotyka tematów uchodźstwa i konfliktów w Afryce. Po filmie spotkanie z Jolantą Kost-Krause, spotkanie poprowadzi krytyk filmowy Bartosz Żurawiecki. Myślę, że porozmawiamy o wielu tematach łączących Afrykę z Polską. W piątek 13, proszę nie być przesądnym, zapraszamy na kabaret barbarzyńcy.pl i następnego dnia monodram Asena Sarawi, Francuza o algierskich korzeniach, który w swoim monodramie opowie o takim marzeniu z dzieciństwa i o dziwo tym marzeniem było zostać emigrantem. Festiwal Inwazja Barbarzyńców w Poznaniu już od poniedziałku. Zapraszamy. Z Poznania skok do Szczecina, do Trafostacji Sztuki, gdzie czeka na nas najnowsza realizacja Joanny Rajkowskiej. Tytuł wystawy brzmi Samobójcze nie. I z czym się mierzymy? To jest projekt, który nie tyle diagnozuje, czy opisuje zamachy samobójcze, bo tutaj mówimy o tym aspekcie samobójstw, czyli o atakach terrorystycznych, ile opowiada o relacji artystki do kobiet, które dokonały tego granicznego, ostatecznego aktu, jakim jest śmierć samobójcza. Artystka w pracach tych opowiada tak naprawdę też, jak bardzo daleko jesteśmy od tych sytuacji, które dzieją się na Bliskim, Dalekim Wschodzie, dzieją się gdzieś w Afryce. I mówi też o tym, jak z naszego punktu widzenia europocentrycznego, jak bardzo mamy ograniczoną swoją empatię. I myślę, że ten projekt też jest w jakimś sensie przyznaniem się do właśnie jakiejś takiej bezsilności i bezradności wobec tego, co dzieje się aktualnie we współczesnym świecie. Mówi Emilia Orzechowska, kuratorka. Artystka używa do opowiedzenia tej historii fotografii, które wyszukuje w agencjach prasowych z miejsc zamachów i używa ich do stworzenia takich obiektów fotograficznych. W skrócie można powiedzieć, że zdjęcia samobójczyń, na które patrzymy, z jednej perspektywy pokazują to oryginalne zdjęcie z agencji, natomiast gdy zmienimy lekko punkt widzenia, widzimy ciało artystki. Te prace są bardzo duże i działają bardzo w przestrzeni Trafostacji Sztuki. Tutaj Joanna zmusza nas tak naprawdę, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, do innego punktu widzenia. Wystawa Samobójczynie Joanny Rajkowskiej w Trafostacji Sztuki w Szczecinie trwa do 10 czerwca, a my polecamy. A na koniec powracamy do Poznania, bo już od poniedziałku w Centrum Kultury Zamek i okolicach rusza trzeci niekongres animatorów kultury. Spotkanie ważne i potrzebne, a więc opowiadajmy. Mierzymy się z tematem współpracy sektora animacji i kultury z samorządami. Mówi się wiele i takie są fakty, że właściwie za kulturę w Polsce odpowiadają przede wszystkim budżety urzędników, samorządowców. To jest gro środków różnego rodzaju działalności. Od tych największych dotyczących filharmonii, teatru, po te najmniejsze, najbliższe działania lokalnych aktywistów, animatorów kultury, domów kultury. A skoro tak, no to byłoby nierozsądne nie rozmawiać po prostu o kulturze z samorządowcami. Stąd hasło przewodnie trzeciego Dnia Kongresu to siła współpracy. I tutaj szczególnie ważne jest to, że chcemy zwrócić uwagę, czy przypomnieć samorządowcom, że bardzo często to właśnie animatorzy kultury mogą być bardzo pomocni w realizacji ich polityk miejskich, polityk kulturalnych. Kwestia animacji na osiedlu w Poznaniu czy w Warszawie albo w jakichś przedmieściach małej miejscowości przy pomocy narzędzi kulturalnych, kulturowych może być niebagatelnie ważna, jeśli chodzi o realizację na przykład polityki dotyczącej walki z bezrobociem albo zastanawianie się nad tym, dlaczego mieszkańcy danej miejscowości wyjeżdżają. To jest szereg tematów, na które będzie przestrzeń w Centrum Kultury Zamek. Mówi Bartek Lis. Ściągamy nie tylko przysłowiową marynarkę i krawat z ciebie, ale także wykorzystujemy każdą przestrzeń, nie tylko zamku, ale także wędrując sobie po dziedzińcu różanym przed siedzibą Centrum Kultury Zamek, aby pogadać, porozmawiać, posieciować się, wypić kawę na łące, bo pogoda się zapowiada, także liczymy, że już będzie można również wychodzić poza budynek i w tej takiej sprzyjającej rozmowie sytuacji dogadywać także różne projekty, które mamy zamiar, nie wiem, odpalić na wiosnę w takim lub innym Centrum Kultury, albo nawet działając zupełnie nieformalnie na jakimś osiedlu podwórku. I to jest trzeci niekongres animatorów kultury. To już od 9 kwietnia w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek i w przestrzeni miejskiej. A szczegóły znajdziemy na www.niekongres.pl. A także te propozycje opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Warto tam zajrzeć. Dzisiaj nas widać za sprawą zdjęcia, o którym jeszcze opowiemy. Ten zespół nazywa się The Breeders i ma bardzo długą historię i na koncie nową płytę, ale ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się teraz do Polski i przez Warszawę do Zakopanego w naszym studiu Urszula Dubowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie ustalałyśmy, jak oficjalnie przedstawić wszystkie twoje funkcje dotyczące Zakopanego i 21. przeglądu filmów o sztuce, a zatem członek Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury, dyrektor artystyczna, tak można powiedzieć, czy szefowa artystyczna przeglądu, który rozpoczyna się, i to jest najważniejsze, już 11 kwietnia, czyli w środę, choć tak naprawdę sam przegląd rozpoczął się znacznie wcześniej, od ogłoszenia naboru filmów konkursowych. Czytałam, że tych filmów zgłoszonych do udziału w konkursie było naprawdę dużo. Było bardzo dużo, myśmy, sami byliśmy zaskoczeni, bo wpłynęło 161 filmów na konkurs przeglądu filmów o sztuce, z tym, że proszę wziąć pod uwagę, że myśmy, ponieważ bardzo długo nie odbywała się ta forma konkursowa przeglądu filmów, w związku z tym myśmy dopuścili produkcję między 2014 rokiem a 2017. Stąd mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie równie dużo. Bardzo byśmy się cieszyli z tego powodu. Ale już ta cezura będzie węższa. No właśnie, bo przerwa w działalności przeglądu, to była przerwa dosyć długa. W 2016 roku, na początku nieśmiało, ale potem coraz śmielej, przegląd filmów o sztuce do Zakopanego powrócił, co nie znaczy, że gdzie indziej się odbywał. No ale może tak krótko, Ula, przypomnijmy historię i właściwie powód, dla którego ten przegląd właśnie w Zakopanem się odbywa. W tym roku mija 50 lat od chwili, kiedy w ogóle po raz pierwszy przegląd filmów o sztuce się odbył, bowiem pierwszy przegląd był w marcu 1968 roku. Inicjatorami był Władysław Hasior i było to tak, że w grudniu 1967 roku Władysław Hasior zwrócił się do Grześka Dubowskiego z prośbą o pomoc przy organizowaniu filmów, ściąganie filmów z ambasad o sztuce międzynarodowych. Zbieżność nazwisk, jak rozumiem, nieprzypadkowa. Nieprzypadkowa. Grzegorz Dubowski był moim mężem, niestety nie żyje od 22 lat. I Dubowski w zasadzie mu to odradził i w ten sposób zrodził się pomysł, żeby zrobić przegląd filmów o sztuce polskich reżyserów. W marcu 1968 roku mieliśmy pierwszą edycję, potem do 1976 roku przegląd odbywał się rokrocznie, później co dwa lata. W 1988 roku w zasadzie tak można powiedzieć, że się zakończył oficjalnie. W 1991 roku jeszcze była próba wskrzeszenia przez Teatr Witkacego. Wtedy to się nazywało koniec wieku. No ale mamy nadzieję, że to właśnie nie był koniec dla przeglądu. Później jeszcze Telewizja Polonia wskrzesiła w 1995 i 1996 roku dwukrotnie właśnie przegląd filmów o sztuce, który był tak, że raz w tygodniu odbywały się projekty na antenie telewizji Polonia, a oczywiście finał odbył się tradycyjnie w Zakopanem. No i teraz dzięki w zasadzie władzom Zakopanego, którym serdecznie dziękuję za to, że zdecydowali się na przywrócenie tego znakomitego przeglądu i tej imprezy, a więc przede wszystkim panu burmistrzowi miasta Zakopanego, pani dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury, no i wszystkim tym, którzy nam kibicują i współorganizują ten przegląd. No i teraz przed nami wspaniała, bogata 21. edycja przeglądu i teraz już myślę, że nikt nie będzie miał problemu z liczeniem. Dlaczego? Skoro przegląd ma tak długą historię, odbywa się po raz 21. 11 kwietnia, czyli w najbliższą środę, jest zaplanowane uroczyste otwarcie przeglądu i jednocześnie pokaz filmu Twój Wincent, a potem przez kolejne dni mnóstwo wydarzeń, które z jednej strony wiążą się z samym konkursem, bo oczywiście skoro konkurs, to także ogłoszenie wyników, gala wręczenia nagród i to wszystko mieści się w ramach programu, ale także dużo propozycji, które towarzyszą samemu przeglądowi, łącząc się rzecz jasna ze sztuką. Bardzo ciekawie to wygląda. Wszystkiego nie zdążymy opowiedzieć, Ula, ale może coś, co na przykład szczególnie jest bliskie Twojemu sercu, albo czym chciałabyś się pochwalić? Mojemu sercu na pewno jest bliskie to, że w tym roku obchodzimy również 90. rocznicę urodzin Władysława Hasiora. Rada Miejska zresztą Zakopanego podjęła decyzję i ogłosiła, że ten rok jest w Zakopanem tylko rokiem Hasiora. I z tego tytułu wpadliśmy na pomysł, żeby zaprosić pana Wojtka Solarza z filmem Wezwanie. To jest bardzo, no już film, powiedziałabym, leciwy, jeśli chodzi o lata, bo w 71. roku zrealizowany. Ale ciekawostka jest to, że w tym filmie Władysław Hasior wykonał 20 rzeźb, które są rzeźbami wykonanymi niby przez bohatera filmu. Te rzeźby bodajże zostały potem spalone i zostały nam tylko fotosy. W związku z tym mamy pokaz filmu Wezwanie, spotkanie z samym reżyserem Wojciechem Solarzem, a jednocześnie mamy również wystawę fotosów z tego filmu, żeby po prostu przypomnieć, jak to było ileś lat temu. No i później na spotkaniu chcemy się dowiedzieć od samego reżysera, skąd pomysł na zatrudnienie Władysława Hasiora. Myślę, że to będzie bardzo intrygująca opowieść. Zresztą podczas audycji, którą będziemy nadawać w przyszłym tygodniu, nie pozwolimy o Władysławie Hasiorze zapomnieć. To wiem na pewno. Przeglądy filmów, które zostały zgłoszone do konkursu, stanowią oczywiście sedno takiego spotkania. Także uroczyste ogłoszenie wyników. Ale mamy też pokazy. Na przykład pokaz specjalny filmu Listen to Me, Marlon. To jest też ciekawe wydarzenie. Mamy też koncert, zaplanowano występ Nanook of the North, to jest z kolei bardzo bliski mojemu sercu zestaw artystów. Stefan Wesołowski i Piotr Kaliński pod tym szyldem nagrali niesamowitą płytę. No a ta płyta ma dużo wspólnego z filmem, który powstał lata, lata temu i ten film także będzie można zobaczyć w takiej specjalnej wersji. Zapraszamy zatem do Zakopanego. Co jeszcze warto pamiętać? Czy liczba miejsc jest nieograniczona i możemy zapraszać wszystkich, czy jednak trzeba się pośpieszyć? To znaczy, wydaje mi się, że jednak trzeba się pośpieszyć, bo wszystkie pokazy odbywają się w kino miejsce. Jest to bardzo klimatyczne kino, ale niestety z niewielką ilością miejsc i bardzo proszę, żeby wszyscy się zgłaszali po wejściówki, znaczy rezerwowali te wejściówki na stronie www.festiwale.zakopane.pl. No i proszę się pośpieszyć, ale jednocześnie serdecznie zapraszamy na nasz przegląd. Dużo jest takich przy okazji przeglądu wydarzeń, które odwołują się do historii, bo tutaj chcę wspomnieć jeszcze o w ramach imprez towarzyszących salonie marcowym. Salon marcowy 2018 od 23 marca i to jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, prezentacja prac artystów, ale w tym przypadku to są artyści, którzy uczestniczyli w pierwszych edycjach salonów marcowych w latach 1958-1969. Solidna porcja kultury. Jak się sprawdzały przedtem, dawno temu, te przeglądy filmów o sztuce w Zakopanem? Czy publiczność dopisywała i reagowała żywiołowo? I czy to się przekłada jakoś na XXI wiek? Trudno mi powiedzieć, czy się przekłada na XXI wiek, bo mam nadzieję, że o tym się przekonamy, ponieważ ku naszemu zaskoczeniu bardzo dużo osób już zadeklarowało swój akces przyjazdu do Zakopanego, co nas bardzo cieszy. Nie tylko twórców, ale również samych bohaterów niektórych filmów, bo na przykład zapowiedział swój przyjazd pan Jacek Sroka, który jest bohaterem jednego z filmów dopuszczonych do konkursu. W latach ubiegłych rzeczywiście te projekcje odbywały się na sali kina Sokół. Dzisiaj, znaczy kiedyś to się nazywało Giewont, to kino duże zmieniało swoje nazwy, ale sala była wypełniona. Poza tym tego, czego nie ma na przykład w tej chwili, ale odbywały się również panele dyskusyjne, które przyciągały mnóstwo ludzi. Wówczas przyjeżdżali nie tylko twórcy, reżyserzy filmów, ale również muzealnicy, krytycy sztuki. No i na tym i oni czasami podobno, tego ja nie pamiętam, ale czasami podobno nawet dochodziło do pewnych skandali w trakcie przeglądu. Jurek Armata swego czasu wspominał, że kiedy Tadeusz Brozowski był przewodniczącym jury, to akurat tak się stało, że film, którego on był bohaterem, Andrzeja Papuzińskiego, Brzuch, właśnie startował w konkursie i kiedy jury głosowało na ten film, to Tadzio Brzozowski opuścił salę obrad jury, natomiast później musiał ogłosić jako przewodniczący, że właśnie przyznaje filmowi, którego jest bohaterem, nagrodę Grand Prix. No i tak, i pozornie skandal gotowy, chociaż jak wynika z tej opowieści, sytuacja była całkowicie czysta. Ula, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Radiowy Dom Kultury biegnie dalej, ale za tydzień biegać będzie po Zakopanem. 21. przegląd filmów o sztuce Zakopane 2018 startuje 11 kwietnia. Urszula Dubowska była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do Zakopanego. Nagranie Deathless z płyty duetu eBay, gościnny udział Kamasiego Washingtona. Wspomniałyśmy przed chwilą rok 1968 jako początek przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem, ale ten rok oczywiście miał różne oblicza. Michał Margański. To był bilet w jedną stronę. Zamiast paszportów otrzymywali tak zwany dokument podróży, który był ważny tylko na wyjazd z kraju, bez prawa powrotu. Według różnych informacji, po 1968 roku z PRL-u wyjechało ich kilkanaście, a może nawet 20 parę tysięcy. To była bardzo zdolna grupa ludzi. W ogóle ci Żydzi wyjeżdżający, czy też Polacy żydowskiego pochodzenia wyjeżdżający z Polski na skutek marca, to byli głównie inteligenci, to byli ludzie wykształceni, albo ludzie dopiero zaczynający studia, ale którzy te studia kontynuowali wszędzie tam, gdzie byli, czy to było w Sztokholmie, w Kopenhadze, w Nowym Jorku, w Toronto, czy w Hajfie. Kiedy ich wypędzano, odebrano im świadectwa i wszystkie inne dokumenty wykształcenia. Odbierano im najprostsze pamiątki w postaci map miast, z których pochodzili. Musieli rozpocząć nowe życie, zazwyczaj w Szwecji, Danii, Izraelu, Kanadzie, Francji czy Stanach Zjednoczonych. Dziś chcę zwrócić Państwa uwagę na wystawę zorganizowaną z okazji 50. rocznicy marca 1968 roku, którą można zobaczyć się w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Ekspozycja będąca wstępem do książki nosi tytuł Bagaż osobisty po marcu i przez pryzmat kilku osób przedstawia los wielu naszych rodaków. Dworzec Gdański. Na tej wystawie są tak naprawdę tylko zdjęcia. Mówi Agata Tuszyńska, pomysłodawczyni wystawy. Ekspozycji zbudowanej ze wspomnień, fragmentów listów, dokumentów, fotografii z rodzinnych albumów i współczesnych zdjęć. Wychodzimy od zdjęć z dworca, wychodzimy od tego momentu jakby od peronu, od sytuacji konieczności opuszczenia kraju i opowiadamy historię przed i po, czyli dzieciństwo, rodzice, młodość, wspólność. Tam jest bardzo dużo zdjęć wspólnych, tych dzieci z rodzicami i tych dzieci ze sobą, które się razem bawiły, razem spędzały czas w łazienkach, czy w Dolince Szwajcarskiej, czy klubach w TSK Rzecie na przykład, na prywatkach. Bardzo dramatyczne są te zdjęcia z dworca i wydaje mi się, że na tej wystawie pokazane są wszystkie, które w ogóle istnieją z dworca gdańskiego po marcu. Są dwie serie z wyjazdu Jurka Neftalina i z wyjazdu mojego męża Henryka Daszkiewicza, który to wyjazd nastąpił 2 miesiące później i kilka jeszcze innych z wyjazdów innych osób, również jakby przyjaciół z tej naszej paczki. I potem są opowiedziane dalsze ich losy, a na końcu zrobione portrety dzisiejsze. Widać, to jest niesamowite, tu widzimy twarze tych młodych ludzi, wtedy kiedy wyjeżdżali, widzimy twarze dzieci i widzimy ich dziś, jak życie zapisało się na nich, co z nimi ten los zrobił. Fotografie są uzupełniane fragmentami ich relacji, tego, co udało się od nich uzyskać. Wystawa jest niewielka, ale mam wrażenie, że ona jest bardzo silna właśnie przez to, że opowiada indywidualne losy, że jest to uderzenie, rozpacz, dramat, tragedia marca, czyli dworca gdańskiego i potem próba ułożenia sobie życia gdzie indziej, próba bardzo trudne, dlatego że to, że my dziś ich widzimy jako spełnionych rodziców, dziadków, naukowców, lekarzy, profesorów, to nie znaczy, że to było łatwe. I zarówno wystawy, jak i książka opowiadają o tym, ile wysiłku trzeba włożyć w to i ile determinacji i ile takiej siły woli, żeby nie zrezygnować, żeby dalej chcieć o siebie walczyć, żeby w tym nowym kraju, w kompletnie innej rzeczywistości języka, ale także kultury. Niektórzy mówią, myślałem, że jak się nauczę szwedzkiego, to już będzie dla mnie wszystko jasne, że cały kontekst, że będę Szwedem. Tymczasem wręcz odwrotnie, mówi jedna z moich bohaterek. Im lepiej mówiłam po szwedzku, tym mniej rozumiałam ten kraj. Dlatego, że jednak najważniejszy jest kontekst, prawda? I każdy ma swoje gniazdo gdzieś. W momencie, kiedy jest przesadzony w inne miejsce, musi się bardzo długo uczyć. Niekiedy nie jest w stanie się nauczyć do końca. Jeden z moich bohaterów mówi, że po wyjeździe z Polski nigdzie już nie znalazł domu. Mimo, że jest obywatelem Szwecji, ma szwedzką żonę, szwedzkie dzieci i nawet wnuki. Ale dom był tylko jeden, tak jak młodość była tylko jedna. I to był dom w Polsce, w Warszawie i w polskim języku. Bagaż osobisty. Po marcu. Wystawę można obejrzeć w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Come on. When Beth Got Good to Neil Young z zespołem, a tymczasem my zadamy tytułowe w kontekście naszego dzisiejszego artykułu na stronie polskieradio.pl/trójka pytanie. Co widzisz? To wystawa, którą od czwartku możemy oglądać w Muzeum Miasta Gdyni. Zatem patrzymy wraz z Agnieszką Pajączkowską, kuratorką wystawy, która uruchomiła swoją wyobraźnię i zaproponowała ciekawe spojrzenie na archiwalne fotografie Gdyni. A co widzi, opowie już sama. Swoimi oczami wyobraźni widzę 40 tysięcy zdjęć, które znajdują się w zbiorach fotograficznych Muzeum Miasta Gdyni, wyjątkowej instytucji, która dokumentuje historię tego miasta, zbierając m.in. rzeczywiście fotografie archiwalne, które zostały przejęte z różnych innych gdyńskich instytucji w latach 80., ale także zbiory te powstały na podstawie fotografii pochodzących od mieszkańców Gdyni. I ten olbrzymi zbiór stał się podstawą do stworzenia wystawy. Nietypowej, ale o tym za chwilę, bo tę opowieść zaczniemy od archiwum i samej Gdyni. Intrygujące jest i wyjątkowe to, że Gdynia jest jednym z nielicznych polskich miast, jeżeli nie jedynym, którego historia jest młodsza od wynalezienia fotografii. To znaczy samo miasto powstało w tym momencie, w którym fotografia była już świetnie rozwiniętym narzędziem także dokumentowania, informowania o świecie, dokumentowania zmian. I rzeczywiście to, co charakteryzuje to archiwum, to że widać w nim, że fotografia towarzyszyła budowie miasta właściwie od zera. I to jest wyjątkowe na pewno. Jednocześnie jest to rzeczywiście zbiór przepastny, który jest też o tyle interesujący,

Ten zespół nazywa się Legumina, a to nagranie podebrałam z ich płyty, nagranie zatytułowane Berlin. Piękna pogoda i z pewnością wiele osób wykorzystuje ten czas, aby spacerować i to bardzo słuszna decyzja. Mamy propozycję dla warszawiaków, jak można połączyć spacer z działaniami na rzecz kultury albo na rzecz miejsca, w którym kultura jest niezwykle ważna. Michalina Bieńko, nasza stażystka w Radiowym Domu Kultury, zaprasza nas na spacer, tak chyba najłatwiej to ująć, do pewnego miejsca, zresztą niedaleko, jeżeli myślimy o perspektywie z naszego budynku radiowego. Mateusz Potemski, Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, prowadzący otwartą pracownię jazdów, członek grupy koordynującej partnerstwo Otwarty Jazdów. Jesteśmy teraz w otwartej pracowni w domku fińskim przy ulicy Jazdów 3/6 w drewnianej chatce, która ma niecałe 100 metrów kwadratowych powierzchni. Chatka ma niesamowitą historię, bo została wybudowana w 1945 roku podczas budowy pierwszego powojennego osiedla. Na gruzach Warszawy powstało najpierw tutaj 90 drewnianych fińskich domków, które przyjechały do nas ze Związku Radzieckiego, który otrzymał je jako reparacje wojenne od Finlandii. I na tym osiedlu, zbudowanym na gruzach Szpitala Ujazdowskiego, mieli mieszkać architekci i inżynierowie Biura Odbudowy Stolicy. Plan był taki, żeby stolicę odbudować, ale żeby to zrobić, potrzeba było mieć gdzie mieszkać. Poza tym osiedlem wybudowano jeszcze dwa inne, Jazdów Dolny i Pole Mokotowskie. W sumie około 500 domów powstało. Rzeczywiście zamieszkali tutaj architekci i inżynierowie, administracja, pracowali w pawilonach szpitalnych, które się ostały. I po kilku latach osiedle miało być rozebrane. Pole Mokotowskie, Dolny Jazdów zostały rozebrane, a z jakiegoś powodu tutaj na Górnym Jazdowie osiedle się ostało. Wprawdzie nie ma już domów 90, a jest ich 27, ale jeszcze do 2011 roku w tych kilkudziesięciu domach mieszkali mieszkańcy komunalni, niektórzy od 45, całe rodziny w takim raju na ziemi, w centrum Warszawy. Wtedy zdecydowano, że to osiedle będzie zburzone i na szczęście społecznicy, aktywiści i ci najtwardsi mieszkańcy powiedzieli nie i udało się to osiedle obronić. I tak naprawdę dlatego tutaj teraz jesteśmy, bo otwarta pracownia została stworzona dzięki konkursowi, który zorganizowała Dzielnica Śródmieście na działalność społeczno-kulturalną w tych właśnie domkach i my żeśmy ten konkurs wygrali. Za naszym domkiem w 13 innych też jest prowadzona działalność kulturalna. Mamy rotacyjny dom kultury, prowadzony przez Dom Kultury Śródmieście, gdzie każdy może zrobić swoją wystawę, wydarzenie. Mamy miejskie pszczoły, mamy pracownię nauki i przygody, mamy szkołę demokratyczną, mamy ogród społecznościowy, jeden i drugi, mamy ambasadę muzyki tradycyjnej, więc dużo ciekawych rzeczy się tu dzieje. No a nasz domek jest domkiem architektonicznym, w którym spotykamy się z autorami warszawskich budynków na spotkaniach o architekturze Warszawy, na dyskusjach, warsztatach, prowadzimy Akademię Architekta. Od już ponad roku, dzięki pojawieniu się w domku Hani Raniszewskiej, pojawiła się też muzyka i to jest magiczne, że w domku architektów pojawia się taka osoba, która przyniosła ze sobą część świata, może dla architektów trochę mniej znaną. I cieszę się, że muzyka jest teraz tak mocno z naszym domkiem połączona. Zorganizowaliśmy już ponad 30 koncertów, muzyka w pracowni, mamy pianino. Piękne, jak się okazało, prawie stuletnie, które udało nam się przywieźć z wschodniomazowieckiej wsi. Miejsce jest o tyle niesamowite, że tak naprawdę nie ma tu żadnej stałości, cały czas dzieje się coś nowego. Czasami są to rzeczy radosne, czasami przykre. W grudniu mieliśmy taką przykrą sytuację. Jeden z domków, domek Jazdów 3/4, gdzie przez lata mieszkała aktorka Barbara Wrzesińska z rodziną. Jej syn Borys Janczarski zaczął prowadzić w tym domku działalność kulturalną, która się opierała o muzykę jazzową, bo jest muzykiem jazzowym, saksofonistą. I ten domek spłonął w grudniu. Jest to taki moment próby sprawdzenia, czy osiedle działa jako wspólne wspólnotę, jako sąsiedztwo, tak jak o nim myślimy i tak jak nam się marzy, żebyśmy chcieli w takim miejscu funkcjonować, gdzie wszyscy pomagają, gdzie wszyscy są razem i mają poczucie wspólnoty. W ramach tego różne domki przyjęły do siebie inicjatywy, które wcześniej działy się w domku Jazów 3x4. No i my przygarnęliśmy jazzową część tego miejsca. Każdy pierwszy piątek miesiąca organizujemy jamy jazzowe. Borys zaprasza swoich znajomych muzyków i są to niesamowite nazwiska, ale też wiele osób mniej znanych, ale świetnych. Trzeba by pewnie wymienić, że stałym gościem naszych jamów jest rodzina Namysłowskich w kilku pokoleniach, Aga Zarian, Wojciech Karola, który mieszkał przez 4 lata na osiedlu w latach 70. razem z Marysią Czubaszek. W ramach tych jamów zbieramy pieniądze na odbudowę domku 3x4. Mamy we wszystkich domkach takie słoiki, oplakatowaliśmy się też i za każdym razem cały dochód z datków jest przeznaczony na zbiórkę na odbudowę 3x4, bo chcemy domek odbudować, chcemy, żeby był on takim miejscem jazzowym, których chyba trochę brakuje na mapie Warszawy. Tak jak sami artyści mówią, nie ma takiego miejsca, gdzie by się czuli w domu, u siebie i gospodarzami. Żeby to miejsce powstało i żeby Jazów 3x4 był takim domkiem, gdzie jazz będzie obecny cały czas. Na Jazdowie dzisiaj porządki w ogrodach, więc można się dołączyć. Jutro przewidywany jest tort urodzinowy, ale jutro także w Warszawie Piano Day organizowany przez wspomnianą Hanię Radziszewską. Hanię Raniszewską. Klub Niebo to jest miejsce. Koncerty tam grane przez wspaniałych artystów mają potrwać ponad 3 godziny. A gdyby ktoś chciał od nas dostać wejściówkę na Piano Day, to proszę napisać w tej sprawie do Agnieszki Opszańskiej. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Piano Day jutro w warszawskim niebie. Dziękujemy za to nasze polskie niebo. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Margański, Jan Niebudek i audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Autopromocja. Kochamy go w Trójce miłością bezwarunkową. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56. urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś kurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nochawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w poniedziałek od 19. Piotr Merc. Poruba poranu je plama li pioniru. Poruba poranu je plama li pioniru. Poruba poranu je plama li pioniru. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Teraz w Saturnie wielkie wyposażanie. Fantastyczne oferty na AGD, RTV i komputery i aż do 50 rat. Tylko do 11 kwietnia. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Tylko w Empiku specjalna oferta dla fanów muzyki i filmu. Do soboty wszystkie filmy, płyty z muzyką i winyle w ofercie 3 za 2. Kup 3, zapłać za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. Konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o pana zainteresowaniach. Lot to ekstra klasa. A jakie wyzwanie pana motywuje? Wielka zdrabka. Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrabka. Ciągle myślisz o zdrabkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrabkach Lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali.